La Fira de Nadal de Montgat d'aquest cap de setmana ha servit de mostra d'entitats pel moviment associacionista també de Tiana, i és que aquest és un àmbit en el que s'ha consolidat la col·laboració entre els dos pobles, tal com es pot evidenciar amb organitzacions com la Creu Roja, Òmnium Cultural o la Protectora d'Animals. Totes aquestes entitats no han faltat a la fira celebrada al Parc del Tramvia, on han fet difusió de les seves activitats i dels seus valors. I és que el Nadal és una època especialment important per fer pedagogia d'actituds cíviques en àmbits com la responsabilitat per la tinença d'un animal. És per això que l'entitat AVAM, a més de recaptar diners pel manteniment dels animals de la protectora, també han volgut transmetre un missatge preventiu per l'adquisició de gats i gossos com a regals per a aquestes festes. Així ho ha destacat el seu president, Xavi Fernández. De fet, en aquesta època de Nadal toca molta gent, sobretot per gats, i volen gats petits. Ja diem que no, que vingui la persona a la que se la va regalar i escolleixi ella, ¿vale? Perquè a vegades la persona que se la regala no ho vol, ¿vale? I ja tenim el problema. Però bueno, com que fem un qüestionari i preguntem, preferim quedar nosaltres a l'animal que no que surti malament. Per la seva banda, Creu Roja Joventut ha estat present a la fira d'aquest diumenge amb l'objectiu de recollir joguines per la campanya que aquest any porta per lema Ara més que mai és el teu torn. Fins l'1 de gener, tots els ciutadans que ho vulguin poden adreçar-se a les oficines de l'entitat a Montgat, a la Riera Sant Jordi, i lliurar la seva joguina nova que serà distribuïda el dia 4 entre les famílies amb més necessitats dels dos municipis. Però la recollida de joguines no ha estat l'únic objectiu de Creu Roja dins la fira. N'ha donat detalls al portaveu de la secció de joventut, Roger Jona. Tenim tres objectius, que és recollir joguines, poder transmetre els valors als infants sobre la joguina, que tenir una joguina està bé, però que també hi ha moltes altres coses a part d'una joguina, que creiem que també són els valors, que creiem que són bastant importants, com compartir, jugar, divertir-te, i després doncs, reconèixer joventut amb un gallet i Anna, que sembla que estigui una mica marcat, però no estem. Amb aquest projecte i amb altres, i que creiem que és un bon moment i un bon lloc per fer-nos a conèixer. Més enllà de l'àmbit solidari, a la Fira de Nadal també s'hi ha pogut trobar una representació de la vida cultural de Tiana i Montgat. Un exemple és Òmnium, que s'ha dedicat a repartir una revista sobre el sí de la seva entitat. I també hi ha estat present la colla de gegants de Tiana, que sota el lema Posa peus a l'Eudald i la Clariana, està treballant aquests dies per aconseguir establir una continuïtat en la sortida dels gegants a la vila. Així ho ha explicat un dels portaveus de la colla, Guillem Alonso. El que estem intentant ara mateix és tornar a fer colla, a tenir gent, a treure els gegants. El que farem aquests propers dies serà fer assajos en públic a la plaça de l'Ajuntament perquè ens vegin i vegin com els agafem i començar a donar-nos a conèixer una altra vegada. I a nivell de Generalitat de Catalunya, la part de cultura volia posar-nos a una llista de colles de gegants de tota Catalunya i fer sortides a nivell nacional. I aquí no s'acaba la presència tianenca a la 15a Fira de Nadal de Montgat. Els pares i mares dels alumnes de 6è de primària de l'Escola Nola Anglada han col·locat una paradeta per recollir diners pel viatge de fi de curs. També l'Associació de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat de Montgat i Tiana, Spamoti, han aprofitat per recollir diners per organitzar activitats pels joves pel proper any. I així, un llarg, etc. Tot plegat ha estat amenitzat per diverses actuacions de música en directe, activitats infantils i un recital de poemes a càrrec del grup Brot de Poesia. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.